Вы на хвалі Радіо Свабода, з вами Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, якія наступствы будуць мець новыя санкцыі еўразвязу. Рада міністраў замежных спраў еўразвязу пашырыла спіс беларускіх асобаў і кампаній, што трапляюць пад санкцыі. Чаму Еўропа ідзе па шляху абвастрэння канфлікту? Чаму не далі выніку кулюарныя перамовы? Які можа быць адказ афіцыйнага Мінску? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэгерман з Мінску і эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі з Варшавы. Мы можам канстатаваць, што абодва бакі ідуць па шляху эскалацыі канфлікту. Беларускі бок взмацняе рэпрэсіі супраць палітычных апанентаў, вось пашырэнне спісу невыязных з краіны, расстрэл Канавалава-Кавалёва, гэта таксама выклікі Еўропе. Ну, а еўрапейскі звяз вось сёння прыняў новыя санкцыі. На мой погляд, гэтыя санкцыі ёсць пераход у некую новую якасць. Гэта пераход некай мяжы. Еўрапейскі звяз перайшоў да эканамічных санкцый. Чаму еўрапейскі звяз пайшоў на такі жорсткі крок? Спадар Прэгерман. Па-першае, я б сказаў, што гэта натуральная логіка развіцця канфлікту. Усе захады еўразвязу накіраваны на тое, каб зрабіць становішча ў Беларусі больш цывілізаваным, прынамсі з пункту гледжання стандартаў каштоўнасці норму еўразвязу. Гэтага не адбываецца. Больш таго, былі расстраляны Канавалы і Кавалёвы, гэта з пункту гледжання ўсіх тых жа еўрапейскіх каштоўнасцей непрымальна. І таму натуральна, што еўразвяз павінен неяк адказваць, ось ён ідзе на ўзмацненне санкцыю. Па-другое, я трэба паглядзець, што за прадпрыемствы ўвайшлі ў гэты спіс, каб казаць пра змену якасці. Ужо некаторыя прадпрыемствы былі ў гэтым спісе, там літаральна толькі тры, зараз іх значна болей. Але ж гэта яшчэ не нафтахімія, гэта не Беларускалій. Гаспадар Клысінскі, як вы ацэньваеце вось тыя санкцыі, якія цяпер уводзіць еўрапейскі звяз? Ці лічыце вы, што сапраўды гэта новая якасць санкцый? І чаму еўрапейскі звяз пайшоў на пэўным сэнсе на абвастрэнне канфлікту? Для уточнения я бы сказал, что это не новое качество по санкциям, в таком смысле, что Евросоюз первый раз вводит экономические санкции в отношении Беларуси. Они уже были введены, точечные экономические санкции по отношению к предприятиям Владимира Певтьева. Он уже был первым символическим субъектом экономических санкций со стороны Евросоюза. Но имеем новое качество санкций по масштабам. Действительно, в таком масштабе точечных экономических санкций еще отношения между Евросоюзом и Беларусью не было. Там действительно будет крупных коммерсантов из Беларуси, которые причисляются Евросоюзом к окружению Александра Лукашенко и их предприятиям. А почему Евросоюз идет на это новое качество, масштабные экономические санкции, хотя, конечно, они точечные, это не санкции против Белнефтехима, например, чтобы было уже сильным ударом. Евросоюз просто в тупике, как и Беларусь. Это двусторонний тупик. И ни Евросоюз, ни Беларусь не считает, что должен сделать первую уступку. Каждая из сторон ждет первого шага друг от друга. И вот это все в этом цикле, в этом механизме движется. Если Лукашенко приказал казнить двух предполагаемых террористов, значит, нету здесь большого выбора. Остаются в тюрьмах политзаключенные, никто не вышел на свободу. Нету других возможностей, чтобы реагировать. Медыі і беларускія, і еўрапейскія шмат пісалі пра тое, што адбываюцца кулуарныя перамовы. Пра гэта нават узгадалі ў Еўрапарламенце, пра магчымыя некія новыя крокі, калі адклалі прыняцце рэзалюцыі па беларускаму пытанню. Чаму не ўдалося дамовіцца? Чаму не спрацавалі гэтыя кулуарныя перамовы? Спадар Прэгерман. Гэта, канечне, самае галоўнае, самае цікавае, самае складанае пытанне. Дакладна вядома, што ў Мінск прыязджалі прадстаўнікі неафіцыйнага Брусэлю, але ж тыя, хто меў пэўныя паўнамоцтвы размаўляць ад імя Брусэлю, ад імя некаторых урадаў краінаў і развязу. Хутчэй за ўсё, той першы сігнал, які атрыманы ў Еўрапарламенце і пра які казаў Вігенін, гэта была такая згода на перамоўны працэс з боку вось менавіта чыноўнікаў. Але ж пытанне хутчэй за ўсё стаяла за Александра Лукашэнка, і мы бачым, што калі адразу пасля прыезду вось гэтага перамоўшчыка, напрыклад, Украіну не пускаюць Астрид Дзам, гэта як бы такая прадстаўніца уплывовага, але ж умеранага крыла палітыкі еўразвязу, то Александр Лукашэнка не прыняў гэтай умовы, што высоўваліся з боку прадстаўнікоў еўразвязу. Чаму? Мне гатовага адказу на гэта няма. Хутчэй хутчэй за ўсё спрацоўе некалькі фактараў. Па-першых, гэта ўсё ж такі вялікі недавер пасля ўсяго таго, што адбылося напрыканцы 2010 года і на працягу мінулага года. Ну і потым хутчэй за ўсё працягвае спрацоўваць псіхалагічны чыннік. Аляксандр Лукашэнка ідзе заўсёды на абвастрэнне, каб большы бонусы вось гэтага канфлікту атрымаць. І яшчэ адно такое назіранне, я б сказаў, што тэорыя рацыянальнага выбару ў дачыненні да Беларусі больш не працуе ні ў якім стане, нават калі мы разглядаем нейкія псіхалагічныя асаблівасці Беларусі. У мяне ёсць вялікія пытанні, ці не грае тут нейкая трэцяя сіла. Гаспадар Класінскі, якая вашая думка, чаму не атрымалі вынікаў кулуарныя перамовы паміж Менскам і Брюсэлем? Это заложено в этот беспрецедентный кризис, который наблюдаем после последних декабрьских выборов в Беларуси в 2010 году. Наблюдаем кризис в разных сферах, и во внутриполитической обстановке в Беларуси, идеологический кризис режима, и тоже кризис внешней политики Беларуси, особенно на западном направлении. Минск не в состоянии предложить Евросоюзу такую концепцию диалога, чтобы сдвинуть это с мертвой точки. С другой стороны, Евросоюз тоже стал заложником своих требований по отношению к Беларуси. Ценности, ожидания двух сторон, механизмы заложника своих прежних позиций и ожиданий, он все сдерживает на месте. Например, если в прошлом году министр иностранных дел Болгарии, известный Младенов, приезжал в августе в Минск на закулисные переговоры с официальным Минском, тогда Лукашенко начал освобождать часть политзаключенных и уже тогда ожидал каких-то действий со стороны Евросоюза. Если услышал, что Евросоюз ждет очередных уступок, подумал, что ему не стоит идти дальше по этому пути, и переговоры привели к ничему. Ожидания у сторон настолько уже расходятся, что я, как эксперт, не вижу на данный момент возможности достижения каких-то договоренностей между Брюсселем и официальным Минском. Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Ці абароніць Еўразійскі саюз афіцыйны Менск ад еўрапейскіх санкцый? Навошта Януковіч абяцае зрабіць рускую мову дзяржаўнай ва ўкраіне? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст і супрацоўнікі украінскай і рускай службаў нашага радыё Мар'яна Драч і Андрэй Шары. Глядзіце перадачу ў суботу 24 сакавіка ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму, якія наступствы будуць мець новыя санкцыі Еўрасаюзу. Спадар Класінскі, вось на мінулым тыдні з 15 сакавіка верхоўны камісар Еўрасаюза спадарня Кэтрін Эштон заявіла, як пра гэта паведамлялі еўрапейскія медыі, нібыта амбасадары еўрапейскіх краін павінны цягам 7 дзён вярнуцца ў Мінск. Час прайшоў, ніхто не вярнуўся, таму пытанне, што гэта было? Надо смотреть на календарь. Госпожа Эштон сказала это, наверное. Она сказала об этом еще до верной информации про казни этих двух молодых людей, Коновалова и Ковалева. И если уже поступила информация про эту казнь, которая все-таки была каким-то сюрпризом, что она вот так внезапно случилась все-таки, и что получаем информацию тоже про разные задержания активистов оппозиции, про проблемы и с выездом из Белоруссии, знаем про этот список невыездных, в такой обстановке возвращение послов ЕС в Беларусь было невозможное. Посмотрим, что будет после сегодняшнего дня. Я ожидаю разных вариантов, даже и жестких. Спадар Прэхерман, а як вы трактуете вось гэтыя словы спадарні Эштон, что гэта такое было? Мне падаецца, еўрапейскія медыі крышачку перабольшылі тое, што было заяўлена спадарня Эштон. Наколькі я разумею, яна проста выказала такую думку, што пажадана было б, каб паслы пачалі вяртацца. Менавіта так інтэрпрэтавала яе словы Майя Качыянчыч, гэта прэс-сакратар Верховнага прадстаўніка па знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі. І гэтая заява была зроблена напярэдадні пэўных дыскусій наконт таго, як быць з гэтым пытаннем, якія мелі месца ў Брюсэлі. І адкуль ідзе гэтыя словы, я б звязваў гэта з візітам таго неафіцыйнага прадстаўніка Брюсэлю, які меў месца і з тымі сігналамі, якія спачатку былі дасланы з боку беларускіх нейкіх асобаў тут, якія былі атрымлены спачатку Еўрапарламенце, чаму потым адклалі разглядання рэзалюцыі. Вось я думаю, што гэта было ўсё ў гэтым кантэксце. Але ж ці было прынятае такое рашэнне падчас дыскусіі ў Брусэлі, і, канешне ж, ужо пасля таго, вось як адзначаў Камиль, што з'явілася інфармацыя пра Кавалёва-Канавалаў, больш за тое, як пасля таго, як не пусцілі Астрыдзам, вось ўсё гэта і страціла сваю актуальнасць. Спадар Класінскі, вы ўжо пачалі адказ на пытанне, чаго можна чакаць ад афіцыйнага Мінску. Што ён можа зараз зрабіць? Калі ласка. Во-первых, события могут развиваться по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Это легче всего Риму сделать. Может быть, развернутый этот список невыездных из Белоруссии, могут быть более жесткие действия против активистов оппозиции по вопросу их зарубежных поездок из Белоруссии, могут быть задержания. Набор инструментов во внутренней политике репрессий у белорусского режима большой. Во-вторых, могут быть действия против дипломатов стран ЕС, которые работают в Белоруссии. Кроме того, могут быть какие-то действия против послов стран ЕС, особенно стран, которые занимают активную позицию по вопросу санкций против Белоруссии. Но это самые такие быстрые ходы, которые могут быть сделаны. Ну и, конечно, в государственных СМИ будут, наверное, появляться жесткие высказывания господина Лукашенко и его окружения против ЕС и против этих санкций, какие-то обвинения про контрпродуктивную и неуспешную политику давления санкций, про двойные стандарты и так далее, и так далее. То, что уже было с усилением известных нам действий, в итоге кризис между Евросоюзом и Белоруссией будет углубляться. Есть еще один важный фактор в этом конфликте, значит, Россия. Мы уже видим, что Россия отреагировала на просьбу Минска, чтобы встать на защиту Беларуси против этих санкций. И здесь может быть интересно. Посмотрим, как получится разыграть официальному Минску этот вопрос уже в более конкретном виде. Я имею в виду какие-то конкретные добавочные преференции или поддержку со стороны России по отношению к Беларуси. Это тоже возможно. Спадар Прагерман, а як вы думаеце, якія крокі ў адказ можа прыняць афіцыйны Мінск? Абсолютно згодна з тым, што першай такой мэтавай групай тут будзе беларуская апазіцыя, беларуская грамадства. Александр Лукашэнка пра гэта канкрэтна сказаў. Ён сваім такім стылі папярэдзіў, што мы будзем далей пашыраць гэты спіс і рабіць розныя іншыя непрыемнасці для тых, хто тут заклікае да санкцый, ці нават, я думаю, што вось у такой сітуацыі там асабліва разбірацца ўжо не будзе магчымасці, будуць біць усіх, хто будзе пападаць. Па-другое, я можа пад пытаннем апынуцца ўся інфраструктура дзейнасці і развязваю Беларусі гэтыя розныя фонды і розныя праекты, якія тут рэалізуюцца, хутчэй за ўсё іх пачнуць таксама кропкава давіць. Магчыма, я не выключаю нейкія дэманстратыўныя такія захады, каб нешта зрабіць тут з прадстаўнікамі еўрапейскага бізнесу. Але ж гэта будзе не болей чым дэманстратыўна, 1-2 там можа, каб напужаць, але ж далей за тое ісці невыгодна самому Мінску. Ну і апошняе, вось у кантэксце з Расіі, я думаю, што Лукашэнка будзе і далей старацца выглядаць такім самым актыўным інтэгратарам з Расіі, як ён паспрабаваў зрабіць на мінулым саміце, каб таксама і паказаць і развязу, што яны яго вось у такі кут заганяюць, яму нічога не застаецца. Вы слухали передачу «Спирты за свободы» на тему, какие наступствы будут иметь новые санкции Евросоюза. У передачи удельничали директор по доследованиях либерального клуба Евген Прагерман из Минска и эксперт Центра усходних доследований Камінь Лысінскі из Варшавы. Вел передачу Валер Карбалевич.